İşte bir deli halinden belli. Deli deli kulakları küpeli. Deli deli kulakları küpeli. Bizlerin bizlere oyunu bu. Deli diye kesip atmak işin kolay yolu. Bunun bir başı sonu yok mu? Sebepsiz sonuç olur mu? Deli deli kulakları küpeli. Deli deli kulakları küpeli. Yolladılar onu Avrupa'ya. Avrupa, Avrupa. Kendi yolunu bulmaya. Derken bir gün iki yıl sonra bir de küpe takmış kulağına. Deli deli kulakları küpeli. Deli deli kulakları küpeli. Oyunu bu. Deli diye kesip atmak işin kolay yolu. Bunun bir başı sonu yok mu? Sebepsiz sonuç olur mu? Deli deli kulakları küpeli. Deli deli kulakları küpeli. Yolladılar onu Avrupa'ya. Avrupa, Avrupa. Kendi yolunu bulmaya. Derken bir gün iki yıl sonra bir de küpe takmış kulağına. Deli deli kulakları.